Miarritzeko itsasargi gunean gira eta bakegileak oraintzetan ekintza bat burutu dute, konta iguzu? Bai, beraz, erabaki dugu gaur urtarrilak bi, urte hasieran gira, nahi ginuen manifara dei bat egin, sinpleki, eta beraz, hemen dugun, Ipar Euskal Herriko itsasargira joan gira, biarritzen dena, hor baita argi, hemengo argi azkarrena, eta ezan izan nahi dugu, begauzak argi ditugula, deitzen dugula jendea eluden hasteko gizakatean parte hartzea, eta garaia dela orain presoak, gau da gure lema, garaia dela presoen dosiera desploka dadina eta bake prozesua aintzinatzea. Aipatu duzu ere Txisto Jarambururen askatzeak pauso bat egin duela, baina horrek ez dela aski. Hori da, ala ere, urtea bukatu dugu, jandugun bezala, argi izpi batekin, izan da erabaki biziki importantea eta positiboa. Irailean, ekimen bat burutu ginuen prefekturan, eta argiki adierazi ginuen oztopo muju bat ginuela pajean, eta muju hori behar ginuela hautsi, zentzu batean. Gaur egiten aldugu ahaidura bat badela, Txistojen erabakiarekin. Orain nahi dugu erabaki hori, beste erabaki batzuk ekartzea, eta 2021 bat urtea izaitia erabaki eta egiazko pausoen urtea. Urtarrilaren 9an gizakatea, baina lehenago ere itzordu garrantzitsu bat urtarrilaren 7an? Hori da, beraz, gaur horretarazi dugu ere bai, garaia ez dela kartzelak betetzeko, baina ustutzeko. Beraz, ostegunean bada Mikel Barriosen dei hauziaren erabakia. Joitu behar da lehen instantzian, presondegi zigorra eta kartzela zigorra riskoan dela Mikel Barrios. Gure manifaintzin biegun lehenago diakinen dela erabaki hori, eta galetzen dugu gaur Mikel libre bizitzea itxasun. Urtarrilaren 9ko gizakatearen zat, jendeak parte hartzeko deia luzatu duzue eta parte hartze horrentzat izen emaiteak ere badira. Izenak emaitea baino barra tokiak erreserbatzea, egia da antolaketa erresteko galetzen dugula tokiak hartzea gizakaterako, hau da COVID ere neugiak ere bai errespetatuko dira bertan eta tokiak hartuz eta zonaldeka banatu dugu gizakate guzia, beraz errestuko luke behintzat gure antolak eta rentzat, jendeak wala, tokiak erreserbatzea eta pausu hori egitea eta gero hainbat argibide emanak izanen dira jendeak egunean bertako. Hori dezagun entzulei, beraz, nola egiten duten taien tokiak erreserbatzeko? Beraz, bada webgune berezi bat, argidugu.artizandelape.eus, hor bertan bada mapa bat, zonale desberdinekin, askida klikatza zonale bat, eta hor nahi den kopurua hautatzen ahalko da ere bai, eta antzidute jaitea, gauza biziki importante bat, eskatzen dugula parte hartzaile guzia, argi batekin etortzea, zenta izan nahi du gizakate argitsu bat, eta euritako xuri bat banatuko da parte hartzaile guziei, eta euritako xuri hori erabiliko dugu argiztatze efektu bat handiago bat egiteko. Mila esker, Emil Gemarten, gure galdera erantzunik.